الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ذي زينا الله رب العزة فرمائي چوئی دا دے صحابو دا دیوبا بل سو اینا نو پا میدان جہاد کی دا کم کمزوری دی پی شویوا نو دا دا دیو قل اجتحادو دا قصدن دیو دا کار نو کرے او اللہ بس یورست فرمائی دی چو لقد عفا اللہ عنہم پا ایما دیو تا معافی کری دا فرمائی وما کان قولهم نواد دیوینا فمیدان جہاد کی الا مگر ان قالو چی داب ویل ربنا اغفر لنا اے زمونگ ربا مونتا مغفرت نصیب کام ذنوبنا زمونگ دا گناونو و اسرافنا او زیات زمونگا فی امرنا بدین زمون کی یا زمون پکای کی زمون نہ کس زیتیا شوئی نو اللہ تا منتداغی مغفرت وکا اگر گناہونا راتا معاف کا و ثبت اقدامنا مضبوط کی زمونگا قدمنا وانصرنا علی القوم الکافرین او زمونگا امداد وکی فقوم کافر باندی نبی علیہ الصلات والسلام دا بدر پا غزا کی پا خیمہ کی ناس دے طولش پا دعا گانی کئی و یا اللہ دا لگ وانتی خلق دے کدا دا دنیا نا ختم شو دا لارو نستا دا زبتنو والا با ختم شی ستا دا نو مغستلو والا با پاتی نشی نو اللہ تا دا دی نسرتو فرمایا اللہ تا دا دی امداد وکا نو مجاہدین آغا چی کلم جہاد لزی نو آغا دعا گانی غواری دا غیب دا کاری چی اللہ تا منتا مغفرت وکا زمون دا گناونو او چی زیاده شوی زمون نا زمون پا کار کی زمون گا پا دین کی زمون نا پا احکاماتو کی نو اللہ تا غی مغفرت منتا وکا و زمون قدمون مضبوط کا با قوم کافر باندی ویا برمائی فا آتاهم اللہ ثواب الدنیا نو ورکو اللہ دیو تا آبدل دا دنیا و حسن ثواب الاخرام او ډیر خیسته بدلا د آخرت والله يحب المحسنين الله تعالی من کیدنه خان سرا مال متنزل او تفسیر بغوی کې لیکي چې فاتاهم الله ثواب الدنيا الله والا دیو لا ورکو هغه وز په دنیا کې چې هغه نصرت او غنیمت دی الله امداد کوي او الله والا غنیمتون ورکی لکه پا بدر کی چی اغیتا اغا صحابه اکرامو تا غنیمتون اغا امداد ورسر شده و و حسن ثواب الاخره او دیر خیسته دی اغا بدل دا آخره تو آخرت کی زشی دے چیو دے اجر اللہ بول اجر ورکی دا اجر پا وجہ باندی والجنہ دے با جنت تا داخلی گی نو اللہ ولا بدل ورکی دے رفعی سب آخرت کی واللہ یحب المحسنین اللہ منکی دنکان سرام اللہ نیکان خوف دی سوک دا اللہ تابدار دی اغا دا اللہ تعالی خوف دی دا اللہ مرگری دی بیا مخی فرمائی آ ایوہا الذین آمنو اے ایماندارو ان تطیعو کچری تاسو تابداری وکوئی کچری تاسو تابداری وکڑا الذین دا کسانو کفرو چی مشرکان دی یردوکم نوا بڑی تاسو علا آقابکم پخپلو کندو باندی پتن قلبو خاسری نوا بگردی تاسو دتاوانیانو نام اغا پینزم قیده چی مخی کم ذکر شوی وا چی رازدار بستا غیر نئی غیر تا بخپل رای نوی مشرک منافق تا با فل رای نوار که خلو شوراگانو که بین فریدی نو هغه بیا ذکر کړو چې ګورا بیا د تنبیهان وې مې مؤمنانو چې ګورا چرته د کافرانو سره تاسو دوستی و نه کوي مشرکان چرته د زړه رایا هغه لورنکې نو تنبیه للمؤمنین فی ترک طاعت المشرکین من الاقارب کاستا خپلوان ولې نه لري رشتہ دار خرګنې د شانتی هغه نور پل دی دی ناغی سر دوستی مکوا که دوستی دی ور سر وکڑا نستا تبا غش کس میلاو شی و تا تبا نقصان در ورسی نو پرمی ایوها الذین آمنو ایماندارو انتوتیو الذین کچری تاسو تابداری وکڑام کچری تاسو تابدار شوئی الذین کفروا دا کسانو چیاغی شرک کرده ده کفرو پمانا دا شرکو چیاغا مشرکان دی یردو کنو و بڑی تاسو علا آقابکم پخفل کندو باندی یعنی دا دیر نبا تاسو رستکی فتنقلبو خاسرین نو بگردی تاسو تاوانیان یا خاسرین پمانا دا حالکین و بگردی تاسو حلاکی دن کی بل اللہ مولاکم بلکی دیو اللہ منئی بلکی دی اللہ دغا اللہ مولاکم اغستاسو کارساز دے ستا بزڑکی با اشکال پیدا کیگی چی اللہ زمن اکرما چی کافر سر دوستی مکوا مشرک سر دوستی مکوا نو دل دا خوزما سوک نشت دی آغی کی دما رشت داران دی اللہ وی نا ندا مکوا زدی مرگریم بل اللہ مولاکم بلکی اللہ وی نا زما اومنا زدی کارساز یما زدی ماوین یما زدی دوس یما و هو خیر الناصرین او دا اللہ دا دیر ورد امدادیانو نده اللہ دی ماوین دی کافر بریدا اللہ بستا مرگری شی اللہ بستا امدادی شی و اللہ بستا دور شی کافر سر چرت دوستی و نکی بیا فرمائی سنلقی فی قلوب الذین کفرو و ازردا چی ورو بغرزو منگا پزلونو دا کسانو کی چی آغا کافران دی یا کفرو چی آغا مشرکان دی الروبا روب و احیبت و احیبت باور تا پزلونو کی ورواچو نبی علیہ السلام و سلام حدیث تے و اینو سرتو بی روب مسیرت شہرین و ایماتا دا پزلت رکل شوی دے چی کافر با زمون ندمیاشتی پا پاسیل باندی لری لری ریگی کافر چی کلا آغا سی مومنان نبی علیہ السلام دا اغا صحابه اغاوی چی مونگا کلا کافر دا میاشتی پا پاسیلا بانی دا اونگا لری پروتی نو اغا با آلتی پا لرزان باندی او پرا پیدو بایی دا اولی چی مونگا دا اللہ دا دین تابیدار زان کنه لیره دا اللہ دا دین تابیداریو نو فرمائی اللہ سنلقی فی قلوب اللذین کفرو و ازرده چی وروابا چاو مونگا پزلون دا کسانو کی چه آغا مشرکان دی روبا آهیبت بما اشرکو بالله آغا چه دیو شرکان گرزو لیدی دا اللہ سرام ما لم ينزل به سلطانا ند نازل کرے دا غیب معبودیت باندی سدلیل آغی سر سدلیل نشت دے آغی دا خپل زان خدایان نیولی دی دا اللہ سر حزدار جوڑ کری دی علم که دا آغی سر ایس دلیل پدی باندی نشت دے دا خپل زانا حزدار جوڑ کری دی ویٹی دا اللہ تعالی آغا شتے بلکل شتے و اللہ دی دمر کارونو تنرسی و دی وجنا دا والا والا حزداران ور سرمونگا دا والا والا کارون امونگ لدیو حل کئی دا وړې وړې مسائل موږ له دیو حل کوي. الله رب العزت دا الفاظ په قران کې بار بار بیانې هر ځای کې لکه سوره انعام آیت نمبر 81 کې ذکر کړي آ تقریر د ابراهیم علیه السلام چې هغه فرمایي وکيف وکيف اخاف ما اشرکتم به انکم اشرکتم بالله. یو ابراهیم دې دا غټو غټو کفارو په مخ کې ولاړ دې او ارتوی جزس تاسو نسنگ ویرگم تاسو دا یو اللہ عبادت پر خوده ده تاسو آغا مشرکانو عبادت گوی ولا تخافون انکم اشرکتم بالله. تاسو پا دیبان نیره گئی چی منگا دا اللہ سر مشرکان جوڑ کردی حصدارانم جوڑ کردی او زس تاسو نویرگم آغا یو ابراهیم آغا ولالده دا غر پشانتی آغی دا غفل بیان کئی سور عراب کی هم ذکر کئی آیت نمبر 71 کی قال قد وقع علیکم من ربکم اتجادلوننی باسماء سمیتموها اغتاسو ازمون سر جگڑ کوئی دا غبارکی چه تاسو ورسر پخفل نمونی خودیری پخفل مولا نمونی خودیری انہی الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم انظر اللہ بها من سلطان سدلیل پی نشتا دے دا خفل زانا مولا نمونی ورکڑی دی دا شانتی یوسف علیہ السلام آغا سور یوسف کی آغا بیان قیت نمبر 40 کی وی ما تابدون من دون اللہ پا جیل کی دے آغا جیلیانو تا بیان کی ما تابدون من دونی ہی اللہ اسماؤن سمیتموها انتم و آباؤکم وی تاسو خدا غس عبادت کوئی چی تاسو ولا بقبل نمونی خود دی چی دا دا سرخوگی بابا دے دا دا خیط دلخا کئی دا بچی ور کئی دا دا شانتی دانو والا بابا دے. سور رات کی هم فرمائی اللہ رب العزت آیت نمبر 33 کی تیافا من هو قائمون علا کل نفس بما کسبت وجعلو للہ شرکا اقل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض فايسبن نقوي او دي ولدان من ورکړي او دا واغداران تي جوړ کړي دي. دا شانتي سوره لقمان ايت نمبر 20 کې هم ذکر کړي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سوره حج کې هم دا ذکر کړي ايت نمبر 10 کې ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سور احقاب کی فگن زائنو کی دا ذکر کئی چی دیو لخپل زانا دا باباگان جوڑ کریو لکا غصوات کی هم دا شانتی و یو پیر باباو یو مخی غبل یو باباو نوی چی دیو با یو تبگن آنو لازه چلاش و غبل تلاشو دا تگن دیر دا او آبا سیفتانو دا شانتی دیو پا خپلو کی دا تقسیم کریو. نو آغا اللہ رب العزت ذکر کئی چی بولی دیو سر حص دلیل نشتره پا دی باندی فرمائی بیما شرکو باللہ آغا چی دیو حص دار جوڑ کری دی دلا سر ما لم ينزل به سلطانا او ند نازل کرے پا دی باندی حص دلیل. آغا زمونگا ہو الحمدللہ زمون دالا کون آغا شرک ختم شو. آغا یو مرگری قصه که ولا چه پده بطگرام که یو پیر ده او آغا پیر دا خلق دمرا اوچت کرده ده چه آغا لغل آغا خبیس لغل ناسی او آغی پا گو با نتوت آغسته از مکره هم نورکه چه پا لاری دی نوه چه دا دخ پو مبارک و تا با تکلیف ورسی نو چه آغا کلا پا گو با نتوت ناسی نو آغا چه میتیازی را پریدی نو دا خلق رامندی کی وی میتیازی شریفی او خیزر ذره پدان باندی مگی دومره خبيسان دومره عقل کار نه کوي چې هغه دنیا والا یو مردار شی بناسي او هغه له دومره درجه ورکړي دا الحمدلله زموږ د علاقونه دا شرکیات ختم شو. نو فرمای بما اشرکو بالله اوا چې دیو هی صداران جوړ کړی دی د الله سره مالم ينزل به سلطانا چنه ده نازل کړی په دې باندې الله سدلیل الله ورته نه دی ویلی او دیو د خپل ځان الله ته منا ته زاوه بول دا شانتی اعصاب او نایلا دایره مدد کولو چې دا خاون ورکی دا دا شانتی خزه ورکی دا بچی ورکی الله وینا نا پا دی باندی ما سر اس دلیل نده نازل کرین و مأواهم النار الله وی ورازه ورده دی ورده و بیاسا مسو الظالمین دیر بدزه ده دگرزه دو دا ظالمان و الله دی دیماو تاوساتی دیر بد انجام ده بیا وما كان قولهم ندوينا ددیو فمیدان جهاد کی الا مگر ان قالو چدا بے ویلا ربنا اغفر لنا اے زمونگ ربا بخنو کی منتام ذنوبنا زمونگ گناونو ویسرافنا او زیت زمونگام فی امرنا پکار زمونگ کی وسبت اقدامنا او مضبوط کی زمونگا قدمنا ونصرنا علی القوم الكافرین امداد وکی زمون فقوم کافر باندی فآتاهم اللہ ثواب الدنیا نورکو دیوتا اللہ اغباد لد دنیا وحسن ثواب الاخران اغخیست بدل الاخرت واللہ یحب المحسنین اللہ من کئی دنکان سرام یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دارو انتو تیعو الذین کچر تاسو تابداری وکڑام دا کسانو کفرو چیاغ کافران دی یردو کنو بڑی تاسو علا آقابکم ففند اقفلوا باندی فتنقلبوا خاسرین نو بغر زیتاسو حلاکی دنکی بل اللہ مولاکم بلکی دیو اللہ جغستاسو کرساز دے وهو خیر الناسین دغا اللہ ورد امدادیانو ندیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا زردا چې و بغور زای بزلون دا کسانو کې چې کافران دي الرعب اغا رعب هبت بما اشرکو بالله اغا چې نه ده نازل کړی الله تعالی اغا چې شرک دی د الله سره مالم ينزل به سلطانا نه ده نازل کړی الله په دې باندې سدلین او علماء واقعی ذکر کوي و یو زیکی یو سڑی و داغی و خضوا نو آغا سڑی دی ساده ساده و آخذ دیر قابل و ترجمه کری و قرآن نخبردار و نو آغی چرتا باقی کلی که یو پیر و نو دا خلق باور لطلو پیر سی بچسترگی پتی کلی نو کوری کوری کوری دا بیووی لوی خلق مولیدانو با تپسو که ولی پیر سی کابی تسپیر آغلی اومتی از پی شارلو اذا چې سترګې پټې کوم باندې ساده ز کعبه تر رسیدلې مو د دې څوکیداری کومه او د شپې زمو حج کومه دا شانتي چې سترګې به پټې له خلق باندې مخلوق به ولا رحمت وو دا خزه د خپل قانون ته وای دا سړی مې په مخه دوه دغه مریدي به کولا دا خزه ورته وای چې ستا دا پیر کسر ډیر زبردست بوزر دی هغه چې او سترګې پټې کې مکه تر رسیدلې پرک سات کیا وای ښا نو یو کار ول نه کې چې ته به دومره مېن یې کنه راځه چې دا روټۍ ول او کو روټۍ دراولو چې هو یې ټیک ته روټۍ ول او کو اول ورته خځې ډیر ویلې دي چې دا سړی دا دروغ وای په هغه نه مناله نو ځکه چې راځه روټۍ ول او کو سړی پیر سي به روټۍ دراوستې ده چې پیر سي روټۍ لراغلې ده د میانو پروګرام شوی ده شرګان او خو دې خو ډیر خرچه شوی دي او دا پیر سي دې وړي چې پروګرام نه باندې نکلو چې کله پیر سی براغلی دی سلک خاص شاگردان مریدان هم ورسره دي نو دا ښځه ورته وایي خپل خاوند ته چې تین دي به زه برابروم. وایي ټیک ده. نو چې دا مریدان یې ټول ځان نه کینولي دي، مخامخ میان پراته دي، جرګان غوښې پرتې دي، غوړي هر څه پراته دي مخامخ. هغه لی وویل دي هغه پیر صاحب ته وایي چې ستا له خصوصي پروګرام دی صبر وکړه. نو پیر صاحب لی چې کله مجمره وړي ده نو په هغې کې تشې وریجې پرتې دي څه نشته. پیر صاحب شونډک والی دی چې دا زما سره سوه مریدانو ته وګوره، هغو ته میان او دغه پراته دي، ما ته ساده وریجې پرتې دي. هغه ښځه مو خیاره وه، نو هغې ورته داسې چل کړی چې هغه میان او چرګان دا نور نه ښه ډېرو خو دبرې پې وریجې اچلې چې پټ کړي وي. نو پیر صاحب په دې ټیم کې خفه شوی دی پاسي چې دا زما سره زه تا دې له ساده وریجو له راوستی یم او هغې له تا میان او چرګان. نو د ښه دې سړي له ډانګې ورکړی دی چې دا غټ ډانګې والا چې دا په هغه مکه کې کعبې ته برک ساعت کې رسي، نو دا په دې وریجو کې دننه دا غوښه نیلي. نو چې پیر صاحب باندې را باندې کړي دی، پیر صاحب مخکې منډې دا په دې وروسته ستا خدای دې خونه مزه تا خو زموږ نه ټول عمر غټې شکرانې وکړې ته په وریجو کې د میانو غوښه نشي لیدلی، اول چې مکې ته رسي راته څنګه پېرې. نو ټولو خلکو ته پته ولګېده. نو داسې خلکو عقل دومره خراب شوی دی، دومره سوچ راته نه ورځي چې دا په وریجو کې دلته غوښه نه دي، هلته کعبې ته دا څنګه ورسېدو. نو فرمای بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هغه چې دیو حصدار جوړ کړی دی د الله سره، نه دی نازل کړی شی په دې باندې څه دلیل. وماواهم النار زید دی اور دی، وبئس مثوى الظالمین، او بد زید ګرځېدو دی د ظالمانو. بیا وما کان قولهم نوا وینا د دیو الا مگر ان قالوا چې ویل به ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ای زمونږ ربا مونږ ته بخښنه وکړې زمونږ د ګناهونو. وإسرافنا في أمرنا، أو زيادة زمونغا فكارون زمونكي، وثبت أقدامنا، أو مضبوط كي زمون قدمنا. وانصرنا على القوم الكافرين، امداد وكي زمون فقوم كافر باندي. فآتاهم الله ثواب الدنيا، نورك ديوت الله بدل الدنيا. وحسن ثواب الآخرة، او ډیر خیسته بدل د آخرت. والله يحب المحسنين، الله مینه کوي د نیکانو سره. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ان تطيعوا الذين كفر تاسو تابعداري وکي دا کسانو کفرو چې کافران دي مشرکان دي. يردوكم نواب علي تاسو على اعقابكم فاقبلوا كله باندي فتنقلبوا خاسرين. نو وبغرزي تاسو ده هلاكي دون كنا، بل الله مولاكم، بلك دا الله ساسو كارساز ده، وهو خير الناصرين، ده الله ورعيم دادي ده. سنلقي في قلوب الذين زردا چې وبغرزي پزلونو دا کسانو کې کفرو چې مشرکان دي کافران دي. الرعب هبت بما شرکوا بالله، فسبب داغی چی دیو شرکی دا اللہ سرا. ما لم ينزل به سلطانا، ندے نازل کرے پدی باندی اللہ تعالی سدلیل. مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ طائب تا تلے دے تاغی آغا بوتان وانی، نو چی کل آغا بوتان وانی مرگر ور سارا دے آغا تا وی گورا وی زدیو سر یو چل کو ملک دا خلق خاندو ما وی زد ٹک دا وی تبا رشتے کی گینا جی دا کار زمان رشتے دے وی ٹک دا. نو چې هلته هغه ټول خلک ورته راجمع شوی دی، ټول مخلوق مشرکان راغلي دي، ورته وایي مغیره ته چې هلکه غلی شه، دا به درته ټکره درکې وګوره، دا زمونږ خدای دی، زمونږ مددګار دی، څه ورته مه وایه، په تا خفه کیو، تا ته به څه نقصان در ورسي. هغه وایي ما ته دې راورسي به دې وامه. نو چې هغه ورته کله اتبرګې ورته راچلی دی، چابوت یې والی دی، دا یکدم مغیره ابن شعبه ځان راچلی دی په ځمکه باندې لتې ټکوي. خراب دم را پاس پارا مارا پاٹ مات ہوئی. فرمائی بیما اشرکو باللہ، آغا چی شریکان جوڑوئی تاسو دا اللہ سرا. مالم ینزل به سلطانا، ند نازل کرے پدی بندی اللہ سدلیل. وما واہم النار زید دیور دے، وبئس مثوى الظالمین، لیر بد زید گردی دو دا